สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่352มิชชันนารีกลุ่มแรกวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อที่1จนถึงข้อที่12นะครับพระธรรมลูกาบทที่10ข้อที่1ถึงข้อที่12โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าภายหลังเหตุการณ์เหล่านั้นพระเยซูทรงตั้งสาวกอื่นอีก70คนไว้และใช้เขาออกไปทีละ2คน2คนให้ล่วงหน้าพระองค์ไปก่อนให้เข้าไปทุกเมืองและทุกตำบลที่พระองค์จะเสด็จไปนั้นพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากแต่คนงานยังน้อยอยู่เหตุฉะนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์ไปเถิดดูเถิดเราใช้ท่านทั้งหลายไปดุจลูกแกะอยู่ท่ามกลางฝูงสุนัขป่าอย่าเอาไถ่เงินหรือย่ามหรือรองเท้าไปและอย่าคำนับผู้ใดตามทางถ้าจะเข้าไปในเรือนใดจงพูดก่อนว่าให้ความสุขมีแก่เรือนนี้เถิดถ้าลูกแห่งสันติสุขอยู่ที่นั่นสันติสุขของท่านก็จะอยู่กับเขาแต่หาไม่สันติสุขของท่านจะกลับอยู่กับท่านอีกจงอาศัยอยู่ในเรือนั้นกินและดื่มของซึ่งเขาจะให้นั้นด้วยว่าผู้ทำงานสมควรจะได้รับค่าจ้างของตนอย่าเที่ยวจากเรือนนี้ไปเรือนโน้นถ้าท่านจะเข้าไปในเมืองใดและเขารับรองท่านไว้จงกินของที่เขาตั้งให้และจงรักษาคนป่วยในเมืองนั้นให้หายและแจ้งแก่เขาว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้ท่านทั้งหลายแล้วถ้าท่านจะเข้าไปในเมืองใดและเขาไม่รับรองท่านไว้จงออกไปที่กลางถนนเมืองนั้นกล่าวว่าถึงแม้ผงคลีแห่งเมืองของเจ้าทั้งหลายที่ติดอยู่กับเท้าของเราเราก็จะสะบัดออกเป็นที่แสดงว่าเราไม่เห็นพ้องกับเจ้าแต่ท่านทั้งหลายจงเข้าใจข้อความนี้เถิดคือแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้วเราบอกท่านทั้งหลายว่าโทษของเมืองโสดมในวันนั้นจะเบากว่าโทษของเมืองนั้นพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้เกี่ยวข้องกับการประกาศข่าวประเสริฐครับพระเยซูส่งมิชชันนารีกลุ่มแรก70คนแบ่งเป็นคู่ๆทั้งหมดนะครับก็คือ35ทีมด้วยกันเราจะเห็นความจริงตรงนี้ว่าเป็นความรีบด่วนในเรื่องที่เราจะต้องประกาศข่าวดีข่าวประเสริฐมีคนมากมายครับกำลังคอยเพื่อที่จะรับการบอกเล่าเรื่องราวขององค์พระเยซูอันนี้เป็นประการแรกประการที่สองครับคนทั้งหลายที่ออกไปประกาศหรือมิชชันนารีกลุ่มแรกนั้นมิใช่ว่าเขาจะได้รับการต้อนรับเสมอจะเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาที่การประกาศข่าวประเสริฐนั้นจะมีอุปสรรคจะมีสิ่งต่างที่ท้าทายการไว้วางใจพระเจ้าท้าทายความมุ่งมั่นการตัดสินใจที่จะเดินออกมาเป็นมิชชันนารีของพวกเราประการต่อไปก็คือต้องอย่าลืมว่าพระเจ้านั้นทรงจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นไว้สำหรับคนเหล่านั้นที่ออกไปประกาศการจัดเตรียมของพระเจ้านั้นเป็นการจัดเตรียมที่พอเพียงเสมอและประการสุดท้ายครับก็คือในที่สุดซาตานจะพ่ายแพ้พี่น้องครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เราจะเห็นกลุ่มของมิชชันนารีนะครับซึ่งไม่ใช่อัครทูต12คนนะครับอัครทูต12คนนั้นถูกส่งไปประกาศข่าวประเสริฐในลูกาบทที่9ครับแต่นี้เป็นอีกทีมหนึ่งนะครับก็คือ35ทีม70คนนี้เป็น70คนที่พระเยซูทรงเลือกสรรเขาและใช้พวกเขาออกไปทีมละ2คนให้ล่วงหน้าพระองค์ไปก่อนให้เข้าไปในทุกเมืองทุกตำบลที่พระองค์จะเสด็จไปนั้นพี่น้องครับการเดินทางเป็นคู่ๆนะครับเป็นสิ่งที่ดีเป็นการจะมีเพื่อนร่วมทางมีการหนุนใจมีการป้องกันระมัดระวังภัยและมีพยานรู้เห็นนะครับสองคนนี้เป็นเรื่องที่ จะต้องไปกันอยู่เสมอไปกันเหมือนกับเป็นบัดดี้กันพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองเราจะเห็นว่าบางคณะบางนิกายเมื่อเขาใช้ขดออกไปนะครับเขาต้องใช้เป็นคู่นะฮะเป็นคู่ตามธรรมเนียมชาวยิวนั้นกล่าวว่าสิ่งใดที่เป็นความจริงจะต้องมีคนยืนยันสองคนนะครับมีพยานรู้เห็นมีการหนุนใจนะครับมีการป้องกันระบัดระวังภัยพวกผู้ประกาศเหล่านี้หรือมิชชันนารีเหล่านี้จะไปจัดเตรียมพระมันคาของพระเยซูยังที่ที่พระองค์ต้องการเสด็จไปในระหว่าง 2-3 เดือนก่อนที่พระองค์จะถูกจับถูกตรึงบนไม้กางเขนในข้อที่2นะครับพระเยซูได้พูดถึงข้าวที่ต้องเกี่ยวว่ามีมากและคนงานก็ยังมีน้อยคนงานที่ใช้การได้มีน้อยพระเยซูไม่ได้หลอกลวงผู้ที่พระองค์เลือกสรรพระองค์บอกไว้ในข้อที่3ครับบอกว่าพวกเขาจะเหมือนลูกแกะที่อยู่ท่ามกลางฝูงสุนัขป่าแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเราใคร่ครวญถึงคำสอนของพระเยซูที่ว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีและเราเป็นลูกแกะเราก็จะลึกได้ว่าลูกแกะนั้นอยู่ในความคุ้มครองและการเลี้ยงดูของผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่คือองค์พระเยซูคริสต์ถึงแม้ว่าทีมมิชชันนารี35ทีม70คนนี้จะออกไปประกาศโดยที่พระเยซูไม่ได้ไปด้วยแต่พระองค์ได้จัดเตรียมสิ่งที่พวกเขาต้องการไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับในข้อที่2นี้เองนะครับก็ตรงกับพระธรรมมัทธิวบทที่9เหมือนกันนะครับมัทธิวบทที่9มัทธิวบทที่9ได้พูดถึงเรื่องที่พระเยซูทรงทอดพระเนตรเห็นคนเป็นอันมากนะครับและทรงสงสารเขาเพราะว่าพวกเขานั้นเป็นเหมือนกับฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงแล้วพระเยซูก็บอกว่าให้เราอธิษฐานครับอธิษฐานขอพระเจ้าให้ส่งคนมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์และในลูกาบทที่10นั้นก็ได้พูดนะครับว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากแต่คนงานยังน้อยอยู่เช่นเดียวกันครับพระองค์ก็ตรัสเหมือนกันว่าพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์พี่น้องครับที่นี่เราจะเห็นถึงหลักปฏิบัติอย่างหนึ่งเมื่อเราจะหาคนงานนะครับหาคนงานรับใช้พระเจ้านี้เราจะต้องอธิษฐานครับให้พระเจ้าส่งคนที่ถูกนะครับที่ดี the right person and a good person มาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์มาดูแลลูกแกะของพระองค์พี่น้องครับถ้าเราได้คนที่ไม่ดีคนที่ไม่เป็น the right person นะครับและเป็น the good person คริสตจักรก็ไม่เติบโตครับในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นว่าเมื่อคริสตจักรใดก็ตามมี the right person and the good person นะครับก็คือเป็นคนที่ถูกและเป็นคนที่ดีนะครับพระเจ้าก็จะเคลื่อนผ่านทางคนงานของพระเจ้าพี่น้องครับตรงจุดนี้เองนะครับทำให้ผมเองได้ออกมารับใช้พระเจ้าเพราะว่าพระคัมภีร์ตอนนี้ครับพระคัมภีร์ตอนที่ว่าขอพระเจ้าให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์ผมถือว่าเป็นการทรงเรียกส่วนตัวที่เกิดขึ้นกับผมที่พระเจ้าเรียกออกมารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาพี่น้องครับประการต่อไปนะครับเราจะดูในข้อที่3ถึงข้อที่16พระเยซูอธิบายถึงสิ่งที่พวกเขาจะต้องเอาไปครับสถานที่ที่พวกเขาจะไปพักสิ่งที่พวกเขาจะต้องทำถ้าไม่ได้รับการต้อนรับพระเยซูยังได้กล่าวคำพิพากษาแก่เมืองที่ปฏิเสธไม่ยอมรับข่าวประเสริฐอีกด้วยนะครับในข้อสุดท้ายของพระคัมภีร์ตอนนี้การเตรียมตัวก็ให้ทำตามพระโอวาทของพระเยซูที่ได้ทรงประทานแก่เหล่าสาวก12คนเนื่องจากมีเวลาจำกัดและต้องการให้ครอบคลุมพื้นที่จำนวนมากพระเยซูก็มี strategy หรือยุทธศาสตร์ของพระองค์พระเยซูสั่งพวกเขาไม่ให้เอาไถ่เงินไม่ให้เอาย่ามหรือรองเท้าไปไม่ได้หมายความว่าพวกสาวกสวมรองเท้าไม่ได้แต่หมายความว่าพวกเขาไม่ต้องเอาของเผื่อครับไม่ได้เอาของเผื่อเวลาเราไปเที่ยวเมืองนอกเรามักจะเอาของเผื่อแต่ว่าในการประกาศนั้นเราไม่ต้องเอาของเผื่อครับเอาของไปให้น้อยที่สุดเอาของที่จำเป็นไปเท่านั้นพระเยซูจะไม่บอกให้สาวกของพระองค์เดินทางบนถนนกาลิลีด้วยเท้าเปล่าอย่างแน่นอนนะครับพี่น้องครับถุงเงินนะครับพระเยซูก็บอกว่าเขาต้องเอาถุงเงินนะครับกับถุงเงินเดินทางไถ่เงินนะครับและห้ามคำนับคนตามทางนะครับก็คือห้ามทักทายตามวัฒนธรรมที่ใช้เวลานานมากและยุ่งยากการห้ามนี้ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเป็นคนที่ไม่สุภาพครับเพียงแต่พวกเขาจะต้องมีเวลาครับต้องหาเวลาเพราะว่าเวลานั้นมีน้อยพวกเขาไม่มีเวลาสำหรับการหยุดพักเพื่อพูดคุย กันตามทางตามธรรมเนียมที่ยุ่งยากและใช้เวลานานต่อไปครับสาวกเข้าไปในพักกับครัวเรือนใดพวกเขาจะต้องรับอาหารและการเลี้ยงดูเพื่อเป็นการตอบแทนความเหนื่อยยากและพระเยซูห้ามเที่ยวจากเรือนนี้ไปเรือนนั้นเพราะว่าเป็นการเสียเวลามากพวกเขาต้องพักอาศัยในเรือนใดเรือนหนึ่งเฉพาะเจาะจงตามสถานที่ที่เขารับมอบหมายให้ไปและออกไปทำการประกาศกับคนเมืองนั้นในข้อที่8ครับเป็นการคำชับเรื่องการอาหารการกินว่าจงกินของที่เขาตั้งให้ความจริงแล้วชาวยิวนั้นมีบทบัญญัติเรื่องอาหารตายตัวและถือว่าหลายสิ่งหลายอย่างนั้นกินแล้วเป็นมลทินพระเยซูตรัสให้ละเลยต่อข้อห้ามเหล่านั้นเสียและรับประทานของที่จัดให้เพราะพูดง่ายว่ากินง่ายอยู่ง่ายนะครับพวกเขาต้องทำภารกิจอะไรในข้อที่9บอกว่าพวกเขาต้องรักษาคนเจ็บคนป่วยให้หายและแจ้งแก่คนเหล่านั้นว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้ท่านทั้งหลายแล้วการรักษาโรคนะครับจะเป็นพยานถึงฤทธานุภาพของพระเจ้าการสถิตอยู่ของพระเจ้าการยืนยันพระเจ้านะครับของพระเจ้าที่มีต่อสิ่งที่เขาพูดเป็นตัวแทนของพระเจ้าถ้าเมืองใดไม่ต้อนรับผู้ประกาศให้ออกจากเมืองนั้นและกล่าวว่าถึงแม้ผงคลีแห่งเมืองของเจ้าทั้งหลายที่ติดอยู่กับพวกเท้าอยู่กับเท้าของเราก็จะสะบัดออกเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าเราไม่เห็นพ้องกับเจ้าและนี่เป็นธรรมเนียมของคนยิวที่ยึดถือกันนะครับทุกครั้งที่เขาออกมาจากเมืองคนต่างชาติเขาจะทำอย่างนี้ครับก็คือสะบัดผงคลีดินเป็นสัญญาณว่าการสื่อสารระหว่างทั้งสองฝ่ายประสบความล้มเหลวพระเยซูทรงใช้ธรรมเนียมนี้นะครับเพื่อชี้ให้เห็นถึงการพิพากษาต่อผู้ที่ปฏิเสธอาณาจักรของพระเจ้านะครับนี่คือมิชชันนารีทีมแรกที่พระเยซูนะครับ35ทีมพระเยซูส่งออกไปนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นพวกอัครสาวก12คนในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสอธิษฐานเผื่อมิชชันนารีของเรานะครับคนที่ประกาศข่าวประเสริฐทั้งหลายเพื่อที่จะให้แผ่นดินของพระเจ้านะครับได้กว้างไกลขยายออกไปและอธิษฐานเผื่อตัวเราเองครับหลายคนอาจจะได้รับการทรงเรียกเป็นมิชชันนารีออกไปประกาศข่าวประเสริฐนะครับในต่างถิ่นต่างแดนขอพระเจ้าหนุนกำลังและเสริมเรี่ยวแรงให้กับพี่น้องทุกท่านอาเมน